Evet, kıymetli dostlar, İbret Aldın mı programımızın ikinci kısmındayız. Efendim bugün Semud kavmi ve Hazreti Salih'i zihnimize, kalbimize misafir etmeye çalışıyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Her yönüyle genelden özele bir bakış açısı efendim izini takip etmeye çalışıyoruz. Ve kıymetli hocam bir girizgah yaptı. Efendim özellikle Semud kavminin 5 temel özelliği benim sayabildiğim kadarıyla gündeme getirildi. Tabi arada başka anekdotlarımız, başkaca ilavelerimiz oluyor. Onlar zaten işin doğal gereği. Efendim helak edilmesi bir sarsıntıyla meselesini azıcık söyledik. Kaya yontucu bir kavim oluşu, kibir, o istikbar dediğimiz şeyi fazlasıyla üzerlerinde bulunuyor. Ondan sonra bir deveyle bir imtihanları var. O deveyi biz bugün nasıl anlayabiliriz? Benim sorularımdan biri bu. Ve son derece alaycı bir küfri duruş zaten. İnkarcıların en önemli özelliklerinden biri Kur'an'da sürekli alaycılık olarak bize sunuluyor. Onu daha evvel de konuştuk. Evet. Hocam tekrarat meselesinde vurgulamıştık. Evet. Kaldığımız nokta burasıydı. Buradan devam ediyoruz. Evet. Şimdi Uhud suresinde onların Semud kavminin ve Hazreti Salih ile alakalı da bir takım bilgilendirmelerin olduğunu söyledik. Diğer taraflarda olmayıp sadece burada olan bir ifadeleri var Semud kavminin Hazreti Salih'e yönelik. Diyorlar ki قَالُوا يَا صَالِحُ قَدْ كُنْتَ ف۪ينَا مَرْجُوْوَنْ Sen ey Salih bizim aramızda mercuven, yani umut vaat eden gözde bir adamdın. قَدْ كُنْتَ idin, yani şimdi öyle değilsin demek istiyor. Zaten ayetin devamında diyor ki قَبْلَ اَتَنْهَانَا قَبْلَ هَذَا اَتَنْهَانَا اَنْ نَعْبُدَ مَا يَعْبُدُ آبَاوْنَا Yani bu şimdi bu durumundan daha önce çok iyi bir adamdın. Çok gözde biriydin. Şimdi yani atalarımızın taptığı varlıklardan bizim tapmamızı neden engelliyorsun? Senin işin bu mu yani? Niye çomak sokuyorsun gidişata gibi? Ve senin davet ettiğin her neyse biz onlardan derin şüphe içerisindeyiz filan gibi ifadeleri var. Burayı diğer taraflarda yok. Diğer surelerde buna benzer cümleler yok konuyla alakalı. Bunu şunun için önemsiyorum. Bu benzer durum Hazreti Peygamberimiz için de yaşanmıştı. Yani Hazreti Peygamber işte Mekke'nin çok gözde bir delikanlısıydı. 25 yaşından 40 yaşına kadar, yani Mekke'nin belki temayüz etmiş ender şahsiyetlerinden önde gelen biriydi. Eşrafından, simalarından yani biriydi. Öyle ki mesela işte o hilful fudul dediğimiz erdemli davranmaya yemin edenler teşkilatının üyesiydi. İşte Mekke'nin çok karizmatik bir şahsiyetiydi. O yani akil adamlar topluluğunun bir üyesiydi o da ve erdemli adamlar diyebiliriz. İşte mesela o kavmin öncelikleri neyse Mekkelilerin onlara katılıyordu. O Ficar savaşlarına mesela katılmış. Yani çok çok dengeli, çok faydalı, çok zeki ve çok güvenilir bir insandı. O kadar ki işte eşyalarını ona teslim ediyorlardı güvenilir insan olarak. Kabe'nin işte o Hacer-i Esved'in yerine konmasında yaşanan bir büyük tartışmayı ferasetiyle peygamberimiz, fetanetiyle diyelim, çözdü. Bir gürültü patırtı çıkmadan halletti. Hakem olayını evet, diyorsun. Evet, hakem olayını diyorum. Öyleydi ama ne zaman ki risalet geldi ve ne zaman ki onlara tapındığınız bu varlıklar ilah değildir, Allah vardır, başkası yalandır dedi. O zaman o pasif iyilik bir anlamda dini sunumlar noktasında ne zaman ki aktif iyiliğe ve onların inanç dünyasını şekillendirmeye yönelik sunumlar meydana getirince işte İşler peygamberimizle işte ilgili hiç ağza alınmayacak hakaretleri yaptılar. Hazreti Salih'i okurken hep oraları hatırlıyorum. Diyorum ki demek ki bu küfrün tabiatı böyle yani. Bunlar yani güvenilir saydıkları, itibar ettikleri bir şahsiyet onların menfaatine ya da hayat gidişatına müdahil olmadığı sürece itibarlıdır. Evet. Yoksa alıştığı şeyden aykırı bir şey, bir söylem geliştirdiğiniz zaman adamın bütün kabloları kopuyor yani. Her türlü hakareti savuruyorlar. El-Emin sıfatını kendilerinin verdiği Hazreti Muhammed'e aleyhisselam kezzap diyebilmişler yani. Demek ki bu iş bu kadar şirazesinden sapıyor maalesef. Böyle oluyor. Hazreti Salih ile alakalı da orayı söyleyince aklıma geldi. Tabi tevhidi duruşlar ortaya koyuyor Hazreti Salih. Onlar böyle deyince tabii, onlara karşı onun ne cevaplar verdiğini neticede sırası geldiğinde söyleyeceğim. O deveyi katlettikten sonra burada önemli bir mesele var. Onu özellikle yani şeyi kavmi tanıtırken söylemek istiyorum. Hazreti Salih onlara diyor ki yani bu yerinizde yörenizde madem bu büyük yasağı işlediniz, madem Allah'ın kıymayın dediği bir cana kıydınız, o zaman sizi bir helak bekliyor. Bu yörede, bu evde, bu yurtta 3 gün kalın diyor. Fetemettu fi darikum 3 eyyamin. Evlerinizde, yurtlarınızda 3 gün kalın. Bu ifade Zariyat suresinde fetemettu hatta hinin diye geçiyor. Belli bir süre kalın diye geçiyor. Şimdi bu belli bir süre ifadesi Zariyat'ta sadece hatta hin kelimesiyle ifadesiyle karşılanıyor. Burada onu açıklıyor. O belli bir süre ifadesinin 3 gün olduğu beyan ediliyor. Bakın bu ifadeler kıssanın yer aldığı diğer surelerde yok. Ha. Ve bunlar hem bir özellik olarak farklı yerlerde bulunmanın gerekçesini ortaya koyuyor. Hem de birbiri arasında birbirini tefsir eden bir konumda bulunuyor. Dolayısıyla onların işte o helaklerinden önce kendilerine zaman tanınmasıyla alakalı ifade Zariyat'ta belli bir süre, burada 3 gün ifadesiyle diğerlerinden ayrıcalıklı noktasını ortaya koyuyor. Ondan sonra anlatılan şeyler diğer surelerde de olan bilgiler olduğu için o detaya girmiyorum. Hud suresiyle ilgili genel Semud kavmiyle ilgili söyleyeceğim bu. Ondan sonra İsra suresinde bir ayet var. Ve bu ayeti mutlak surette, konuyla ilgili tek ayettir İsra suresinde. Kaçıncı hani, ayet hocam? 59. ayet. Bir grup ayet okumayacağız. Eyvallah. Diğer surelerde hep az da olsa bir grup ayet var ama. Burada tek. Tek ayet. Fakat öyle bir tek ayet ki bizim koskoca bir vahyi algılamamızda, doğru algılamamızda bizim için çok vazgeçilmez bir kilometre taşı ortaya koyuyor. Aslında bunu hatırlatsam mı hatırlatmasam mı diye tereddüt ettim ama buyurun. Kur'an algımızı doğru ortaya koymak için hem de Hazreti Salih ve Semud kavmiyle ilişkili olduğu için beyan edeyim. Şimdi ayet şu. Buyuruyor ki Rabbimiz Estağfirullah ve ma mena'na en nursile bil ayati illa en kezzebe bihel evvelun. Bizi çeşitli mucizeler göndermekten engelleyen şey öncekilerin yalanlamış olmalarıdır. Mucizeleri yalanlamışlar önceki milletler çeşitli. Hazreti Peygamber'e hitap ediyor. Yani Mekkelilere filan. Onlar da sürekli mucizeler filan istiyorlar. Onların isteklerini Cenab-ı Hak hep reddediyor yani. Yani mucize zaten peygambere nispet edilemez. Peygambere nispet, öyle de bir yanlış algı var Yusuf Bey. Mucizeyi peygambere nispet ediyor. Olağanüstü şey peygambere, olağanüstü şey peygamber olmayan başka bir adamdan çıkıyorsa ona da keramet denir. Yok bu adam inanmamışsa ona da istidraç denir falan diye tasnifler yapıyor. Yani mucize kelimesi bir insana nispet edilmez. Kul innemel ayatu indallah. Mucizelerin hepsi sadece Allah'ın katındadır. Tabii. Mucize Allah'a nispet edilir. Ve Allah-u Teala'nın bu son ümmet için gönderdiği tek mucize Kur'an-ı Kerim'dir. Ya bu şuna benzer. Ampulde gördüğümüz elektriği ampule nispet etmeye benzer. Hı. Yani evet. Ampulde görünen elektrik ampulün ürettiği bir şey değil. O sonuçtur yani. O sonuçtur. Orada gözüküyor. Görünüyor. Orası evet. Mahaldir. Aynen öyle. Yoksa o zaman işte o insanın da putlaştırılması gibi. Yani aşırı kutsallaştırılması gibi sonuçları doğuruyor. Doğru, evet. Şimdi orada bunu tamamlayacak bir cümle. Ve ateyna semuden nâgı. Ve ateyna semude. Bu Semud kavmine de vermiştik diyor Allah-u Teala. En nâgıte. Bir deve. Bu zaten işte hani bir göz önünde görünen, bilinen ya da bir sembol. Bir deve. Onun üzerinde duracağım daha sonraki derslerde. Fezalemu biha. Ona haksızlık yaptılar. O deveye. Zulmettiler. Zulmettiler. Ve ma nursilu bil ayati. Biz zaten mucizeleri şunun için göndeririz. İlla takvifa. Korkutmak için göndeririz. Korkutmak için gönderilen mucizeye eğer onlar itibar etmez, haksızlık yaparlarsa helak edilirler. Evet. Bu son ümmete bu anlamda başka mucize verilmemiş. Ankebut suresinin 50 ve 51. ayetleri gayet net. Yani Ankebut 50 ve 51 ile İsra suresinin 59. ayeti eğer bilinirse ve doğru anlaşılırsa böyle uçan kaçan bir mucize deryasında olmadığımızı, böyle anlatılanların aslında üretilen şeyler olduğunu, yoksa hayatta baktığınız zaman mucize olmayan hiçbir şey yok zaten. Tabii. Yani ben öteden beri zihnimi çok yorarım bu konularda Yusuf Bey. Mesela zemzem suyuyla alakalı böyle çok sıra dışı şeyler anlatırlar. Evet. Zemzem suyu öyledir böyledir. Olabilir yani, ona bir şey demiyorum. Hani onun mineral özelliklerinden söz eden, tahlilleriyle ortaya çıkmış bir takım sonuçlarıyla insanlara... Mayalayıcı özelliğinden mesela bahsediyor falan. İyi de yani o eyvallah, onun özelliği her neyse... Şu normal su mucize değil mi? Yani bunu gölgede bırakacak neler söylüyoruz biz? Bu olmasa biz ne yaratılabiliyorduk ne yaşayabiliyorduk. Yani birini öne çıkartıp öbürünü görmezlikten gelmenin bir alemi yok. Suyun hepsi mucize kardeşim. Yani istisnalara zihnimizi, bakışımızı hasredip umumi olan mucizatı, mucizeliği göz ardı ettiğimizde hata yapıyoruz. Hata yapıyoruz. Yani evet, havanın varlığı mesela bu mucize değil midir başlı başına? Yani onun için diyorum. Genel nimetleri hafife alıyoruz yani. Ne ki var da o mucize değil yani. Böyle bir şey yok. Yani her şey mucize zaten. Adamlar ekstra bir şeyler isteyince Cenab-ı Hak diyor ki bak, öncekileri yalanladılar, biz mucize göndermiyoruz. Zaten göndermemizin amacı korkutmak. Şimdi siz ısrarla mucize mi istiyorsunuz? وَقَالُوا لَوْلَا اُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِنْ رَبِّهِ. Demiş ki Mekkeli müşrikler, ona Rabbinden çeşitli mucizeler indirilseydi ya. Evet. Cevap. قُلْ اِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللّٰهِ. De ki bütün mucizeler sadece Allah'ın katındadır. وَاِنَّمَا اَنَا نَز۪يرٌ مُب۪ينٌ. Ben sadece açık bir uyarıcıyım. Hem onlara söyle. اَوَلَمْ يَكْفِهِمْ. Onlara yetmedi mi? اَنَّا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ يُتْلَى عَلَيْهِمْ. Kendilerine aktarılmakta olan şu kitabı sana indirmiş olmamız yetmedi mi? İşte mucize bu. Ben o kitap kavramını aslında sadece bu kitaptan ibaret de görmüyorum. Sizinle bunu defalarca paylaştık. Konuştuk, evet. Hatta paylaştık demeyelim, itiraf edelim. Kitap kelimesinin, kavramın içini kainat kitabıyla buluşturalım diye zaman zaman katkılarınız oldu. Onu hayırla yad ediyorum. Allah razı olsun. Böyle bir şey. Burada kastedilen el kitap aslında kainat kitabı da olur. Yani bu kainat kitabında ne var da mucize değil bu? Neyi, yeni ne istiyorsunuz? Sizin derdiniz Allah'ın sünnetullahını bozmasını istemek mi? Allah sünnetini bozmaz. Sadece başka bir sünnetini devreye sokar. Öbürünü bozmaz yani. Hocam bir nükte paylaşmak istiyorum. Sizi evet. Azıcık nefeslendireyim 30 saniye. Şimdi bir Avustralya'da çocuğun ihtida öyküsü bir ara internete dolaştı. Evet. Gördünüz mü? Gördüm. Biraz önce aklıma geldi de detayını bilmediğim için giremedim. İşte bu mesele. Çocuk diyor ki Müslüman olmaya karar verdim. Bir şey olsun. Ama diyor böyle bir şey bekliyorum. Bir yıldırım çaksın, önüme bir acayip bir şey çıksın filan. Sonra diyor bir gün Kur'an'ı açtım. Siz az önce okuduğunuz ayeti kerime. Yani Allah'ın kitabı, ayetleri size mucize olarak yetmez mi? Ya. Ondan sonra deyince diyor. Tamam. Mesela orada diyor dank etti. Yerine oturdu. Yani diyor. Nasıl baktığınıza bağlı. Yani ne ki görüyorsunuz da bu mucize şimdi değil. Bu Hristiyanlıkta arkadaş. Biliyorsunuz çok abartılmış durumdadır. Yani zirvededir. İstisnai mucize beklentisi. Hı. Mesela Meryem Ana heykelinin gözünden kan gelirse tamam. O kilise mucizelerin olduğu, azizlerin mucizelerle doldurduğu kilisedir falan. Hemen bir anda mübarekleşir. Şimdi bu hassasiyet, bu zihniyet girdiği zaman geneli gözden kaçırmaya yol açıyor. Aynen öyle. Çok önemli bir şey yani. Evet. Nokta. Ben işte bu ayetler, şimdi bakın bu ayetler burada dururken, yani niye sünnetullahı zorlayacak şeyler üzerinde duruyoruz? Niye böyle bir özlemimiz var? Yani bir adam mucize arıyorsun. Aa, Kur'an-ı Kerim. Meydan okuyor bu kitap. Tabii. Bu kitabın 4 tane meydan okuma ayeti var. Bunlardan biri İsra suresi 88. ayet. Biri Tur suresinin 34. ayeti olacak herhalde, bir yanlış söylemeyeyim. 34. ayet, evet, Tur suresinin. Bu iki ayette Allah-u Teala 60'ar surelik meydan okuma yapıyor. Orada Kur'an kelimesi geçiyor ama o zaman o surenin indirildiğinde henüz Kur'an'ın tamamı inmemişti. Kastedilen indirilen kadar suredir. 50-60 sure. 50-60 surelik meydan okuyor. Cevap gelmiyor. Sonra Hud suresinde bu meydan okumayı 10 sureye indiriyor. Em yekulun iftara kul fe'tu bi ashri suverin mislihi mufteriyatin. Kur'an'ı o uydurdu mu diyorlar peygamberimiz için. Kul fe'tu bi ashri suverin mislihi mufteriyatin. Hadi o zaman uydurulmuş 10 surede siz getirin. Getirin bakalım. 10 surelik meydan okuyor. Daha sonra Yunus suresinde bu meydan okuma tek sureye indiriliyor. O da surenin 38. ayetinde, Yunus suresinde. Bunlar Mekki surelerde meydan okuyor. Ondan sonra bu Mekke döneminde önce 60 surelik, sonra 10 surelik, sonra 1 surelik meydan okuma devam ediyor. Tabi cevap yok. Medine'nin ilk suresi olan ya da ilk surelerinden olan Bakara suresinde bu tek surelik meydan okuma bir daha gündeme getiriliyor. Ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislihi ved'u shuhada'akum min dunillahi in kuntum sadikin. Canım, ne kadar yardımcılarınız varsa hepsini çağırın, hepsini getirin. Ve in lem tef'alu, yapamadıysanız ve lem tef'alu, zaten yapamayacaksınız. İşte mucize arıyor musun? Daha başka bir şey beklemene gerek yok. Mucize burada. Allah'ın kitabı evrensel anlamda meydan okumaya devam ediyor. Yani o mucize kavramının gündeme getirildiği 3 tane, yani benim okuduğum bu 3 ayetin birinde İsra suresi 59. ayet var. Ve bu ayette hatırlatılan mucize de Hazreti Salih'in kavmi olan Semud'a verilen o sembol deve ile alakalı hatırlatmadır. Yani başka bir şey, başka bir mucize istiyor Mekkeliler. Bir deveye sadakat göstermeyen millet helak edildi. Siz nasıl bir şey istiyorsunuz da sonuçta helak olmaktan kurtulacaksınız? Hayır. Böyle bir şey ebediyen önü kesiliyor. Bunu Müslümanların da artık istememesi lazım. Mucizeyi böyle hep bir adamın imanının daha da güçlenmesi için sunuyorlar. Hayır. Mucize bunun için söz konusu olmaz. Korkutma. Evet. Mucizenin gönderiliş gayesi bu. İlla tehvifa. Korkutmak için. Ve mucizenin muhatabı kafirlerdir. Dakikada bir müminlere mucize hatırlatmanın bir alemi yok. Ya da iman etmiş adam. Bu neticede istikameti anlamında Kitabullah'tan, kainat kitabından yararlanacak. O beklenir. Bunun dışında başka arayışlar biraz maksadı efendim gölgede bırakan ya da maksadı anlamamaya sevk eden çabalardır diye. Meşhur bir şey var, hikaye var biliyorsunuz, bir arifin ondan bir keramet istiyorlar, hani olağanüstü hal, o Hindistan tarafında filan onlar çok yaygın. Hı hı. Hani şeyin nesneyi bakışıyla eğme, o telekinezi dediğimiz yukarıda askıda durma, bunlar çok yaygın. Ondan sonra malum haliniz istiyorlar Müslüman alim arif, o da kalkıp yürüyor, duymuşsunuzdur. Hı hı. Yürüyor sadece. Buyurun diyor, keramet. Yani ikram dediğimiz şeyin içerisine bütün keramet türleri, tabii, girer. Olağanüstülüğü biz olağanda aramalıyız. Olağan gibi gördüğümüz şeyleri olağanüstü algılayabilmek belki mümin olmanın temelini, esasını oluşturuyor. Aynen öyle. Dolayısıyla onlara ekstra bir korkutucu şeye gerek yok. Zaten her şey bir hatırlatıcı, bir uyarıcı, bir ikaz edici. Evet. Evet. Hiç şüphemiz yok. Lazım. Aynen öyle. Yani mesela yeni bir şeyler, sıra dışı şeyler. Mesela diyor ki Kur'an'la ilgili Rahat suresinde ortaya koyuyor. Ve levenne Kur'anen süyiret bil cibal. Bu Kur'an sayesinde dağlar yürütülseydi. Ev kutti'at bihil ardu. Arz işte yarılsaydı. Ev küllime bihil mevta. Ölüler onunla konuşturulmuş olsaydı. Cenab-ı Bel, hayır. Lillahil emru cemi'a. Bu istediğiniz şeyler kitabın yapacağı, adamın yapacağı şeyler değiller. Bütün işin kontrolü sadece Allah'a aittir. Bitti. Bir beşerden beşer üstü şeyi istemek aslında ona zulümdür yani. Evet. Peygamberimizden sürekli mucize anlatıp duruyorlar. Niye anlatıyorsun yani? Niye anlatıyorsun ki bunları? Bunlar bir beşerin yapacağı şeyler değiller. Ne zaman böyle bir istek gündeme getirildiyse Rabbimiz cevabı peygamberimizin kendisinin vermesine de izin vermiyor. Cevabı Allah-u Teala veriyor. Evet. Bu işler Allah'ın kontrolündedir. Bunlar olacak şeyler değiller. Hatta Yunus suresinde çok enteresan bir ifade var. Gene bu mucizeyle alakalı. Ve izâ tutlâ aleyhim âyâtunâ beyyinâtin. Ayetlerimiz onlara açık açık aktarıldığı zaman. Kâlellezîne lâ yercûne likâenâ. bizimle karşılaşmaya iman etmeyenler, yani ahirete iman etmeyenler, İ'ti bi Kur'anin gayri hâzâ übeddilhu, bu Kur'an'ı değiştir ya da başka bir Kur'an getir derler. Kul de ki onlara, mâ yekûnü lî en übeddilehu min tilkâi nefsî, onu ben kendi tarafımdan değiştirme gücüne sahip değilim. İn ettebi'u illâ mâ yuhâ ileyye, ben sadece bana ne vahyediliyorsa ona tabi oluyorum. İnni ehâfu in asaytu rabbi azâbe yevmin azîm, eğer Rabbimin beni konuşlandırdığı bu görevin dışında başka bir şeyler yaparsam o büyük günün azabından korkarım. Kul de ki, lev şâallâhu, Allah isteseydi, mâ televtuhu aleyküm, ben bunu size aktaramazdım bile. Ve lâ edrâküm bih, Allah dileseydi bunu size idrak ettirmezdi zaten. Bunu anlamazdınız. Ben de bir şey yapamamış olurdum. Benden sıra dışı şeyler istemeyin. Fakat lebistu fikum umuran min qablihi. Bu vahyi aktarmadan önce ben sizin aranızda bir ömür kaldım. Benim neler yapıp neler yapamayacağımı bilmez misiniz? Ayetin sonunda da buyuruyor ki efela taqilun. Sizin hiçbir kafanız çalışmıyor. Bir beşerden beşer üstü şeyler istemek hem isteğe hem istenilen zata karşı bir zulümdür. Dolayısıyla bu konu İsra suresi 59. ayette fezalemu biha cümlesiyle karşılanarak isteğe ve istenilen kişiye karşı bir zulüm kavramı gündeme getiriliyor. Herkes sırasını, konumunu, konuşlandırıldığı yeri iyi bilsin diye bir uyarı vardır İsra suresinin 59. ayetinde, bu vesileyle beyan etmiş olayım. Hocam bugün bir belli ki girizgah yaptık. Efendim Semud ve kavmine ve Hazreti Salih'in kıssasına. Evet. Bir geniş bir açılım oldu. Birçok referanslar oldu. Burada son cümlemizi toparlayıp bitirmek durumundayız. Vaktimiz nihayete erdi. Evet, şimdi ama şu mucize tabii açılımı çok önemliydi yani. O bile benim açımdan güzeldi. Onu yani çünkü yani dikkat çekici bir şey. Evet. Öyle bir örnek veriyor ki Cenab-ı Hak. Yani oraya baktığınız zaman yani bütün puzzle'ın her tarafı tamamlanmış oluyor. Ama siz bu ayetleri bilmeden, Ankebut 50-51'i bilmeden, İsra 59'u bilmeden öyle esip savurursanız olmaz. Sanki işte bir tarafa bakarak öbür tarafları görmemeye işi dönüştürürsünüz. Yani zemzemi abartarak bu suyu hafife almak, zemzeme de zulümdür, bu suya da zulümdür. Doğru. Her biri Allah-u Teala'nın bir ayetidir. Her ayeti bir mucize gibi görmek bizim görevimizdir. Kaldı ki zaten Kur'an-ı Kerim'de böyle mucize kelimesi de geçmez. Mucize anlamında geçmez. Ayet kelimesi ibrettir, derstir. Sen dersine çalış. Öyle mucizeler peşinde koşmanın bir alemi yok. Ders, vahyedilen kitap olarak Kur'an sana yeter. Koskoca kainat da bir kitap olarak önünüze serilmiştir. Yapacağın her bir çalışmayı bu ikisi üzerinden yap demek istenmektedir. Aynen öyle. Gökte ayın öylesine olağanüstü bir şekilde duruşunu fark etmeyen, anlamayan, bunun üzerine tefekkür etmeyen bir insan ayın ikiye yarılışı konusunda ne anlayacak? Güya. Şimdi ne olacak yani? Ne olacak? Anlatabiliyor muyum? Çünkü ayın orada normal halde durması zaten başlı başına bir ayet ve ibrettir. Ya yani onu sen es geç, ikiye yarılmasını bekler. Buna itirazımız yok. Hani şakı, kamer, şudur budur tartışırız. Yok, konuşuruz. Konuşuruz da eğer o iddia edildiği gibi meydana gelmiş ve muhataplar inanmamış idiyse onların helak edilmesi gerekiyordu. Evet. Bunun yani İsrail'i 9'un verdiği mesaj bu. Ama aydan alınması gereken dersi almayan adam yarılmasından ne alacak? Ne alacak ya? İşte. Aynen bu. Ben de bunu söylemek istiyorum. Hocam çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Allah razı olsun. Amin. Ecmaat. İnşallah Hazreti Salih ve Semud kavmine devam edeceğiz. Şu ara Neml, Fussilet, Zariyat, Kamer surelerinde genel bilgiler veriliyor. Onları anlatmak üzere devam edeceğiz. Devam edeceğiz. Bir sonraki programda tekrar görüşmeyi ümit ediyoruz. Tekrar sizi bu sofraya bekliyoruz efendim. Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalın.